Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kama alivyotangulia viambo hapa kutoa maelezo, ni kweli sina wageni katika msikiti huu, kwa sababu tangu nianze kuja hapa nafika mwaka wa 13. Kwa hiyo sina wageni na sura nyingi bado nilizoziona tangu miaka hiyo mpaka sasa zipo, alhamdulillah, isipokuwa watu wachache katika hao. Na malengo tangu wakati huo mpaka sasa, ziara zetu na mazungumzo yetu yanahusiana na mambo ya dini, kama watu wanapotembeleana kwa sababu ya urafiki, walisoma pamoja, au mambo ya kazi au biashara, na sisi matembezi yetu tutembeleana kwa sababu ya dini. Tunapatikana fursa, tunakumbushana jambo moja, mambo mawili, hivyo hivyo na wengine wenzetu wanapita, ilmradi kwamba tupo katika jambo hili la dini. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na kutudumisha, kama anavyosema kwenye Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu mula wako mpaka yakujie mauti. Si kama wanavyosema masufi kwamba yaqini pale, kuna daraja, mtu akifikia daraja ya yaqini anakuwa hakuna haja tena ya kuabudu kwa sababu yaqini yashafikia. Si kweli. Na kama yaqini, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ashafikia zamani tu, lakini hakuacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka maradhi yaliyofia, amekwenda msikitini anaswali kwa kukaa, na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu yuko nyuma anafikisha takbira kwa maamuma, na huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, toka ndani amekwenda kuswali. Takuwa wewe bana, bila shaka yaqini kwa maana ni mauti. Kwa hiyo tuna muhadhara wakati wa magharibi, na sasa hivi sitorefusha mazungumzo yangu, pia tuwe fursa za watu kwenda kujiandaa kwa sababu ya muhadhara. Nakusudia kuwakumbusha kidogo kuhusiana na swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba, sallu kama raaitumuni usalli, ni sehemu ya hadithi, lakini hadithi ni refu, ndani yake kuna kipande hiki cha maneno haya, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi na swali. Wale watu walikuja wakakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona anavyoswali wakati wanaondoka, kawaambia hivi, sisi hatujamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujamdiriki, kwa maana swala yake namna alivyowaswalisha masahaba hatuwezi kuijua mpaka tu watuhadithie wale waliomuona. Na ndio maana utakuta Aisha radhiallahu anha mara katika hadithi ambayo anaitaja Imam Malik katika Almuwatta, anataja masala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizidisha rakaa 11 katika mwezi wa Ramadhani wala miezi mingine swala ya usiku. Kwa maana tumeijua sababu ametuambia mkewe, na swala za usiku kiswali ndani. Kwa hiyo sisi tunajua kwamba kumbe rakaa 11, na wengine katika masaa yetu wazijua kwamba tutaswali tarawih rakaa 11, kwa mfano wa mazungumzo kama haya. Na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imezungumzwa na masahaba, wameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavyoelekea, anaelekea upande wa kibla, hasikiki akiongea maneno yoyote zaidi ya takbira, asemi a'udhu billahi minashaitani rajim, wala asumi ikhlasi qul huwallahu ahad, wala asumi kadha inna allaha malaikata yusalluna ala nabi, takbira. Na mahala aliposimama aliulizwa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu katika hadithi alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini ukipiga takbira ukihirimia unanyamaza, wasemaje? Akazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasoma dua ya kufungulia sala, Allahumma ba'id baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaaya kama naqqa al-thawb al-abyad min ad-dahs, Allahumma aghsilni min khataayaaya bi thalji wal ma'i wal barad. Au ipo dua ziwe nyingi tu za kufungulia sala, Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira subhanallah kubratan wa asil. Ala usul dua nyingine. Ha? Na? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan baqa mwisho. Kwa hiyo wakauliza. Kwa hiyo swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi kujifunza kwetu, kila tunalolifanya tuwe tulifanya au kulisema, tulitamka kwa kuwa tumepata maelekezo kutoka kwa wale waliomuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakatuhadithia. Kwa hiyo wakatuhadithia masahaba kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati wa kuhirimia ananyanyua mikono yake, ananyanyua mikono yake. Na ndio maana katika maana ya neno la Imam Shafi rahimahullahu ta'ala sema, haimpasi mtu yoyote aliyejua hadithi ya kunyanyua mikono Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhirimia alafu akaacha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuacha kunyanyua mikono hata siku moja wakati anahirimia sala. Kwa mtu akaamua akaja msikitini akafunga sala tu wala asinyanyue wakati anapiga takbira ya kuhirimia, anyanyue mikono tena, wakadhibiti masahaba kwamba mikono yenyewe yenyanyuliwe usawa wa mabega. Hawakuzungumza inavuka kichwa sawa na kichwa au inavuka kichwa au chini ya usawa wa mabega, namna walivyodhibiti kwamba mikono yenyewe inayonyanyuliwa ni usawa wa mabega yake na vidole vinakuwa usawa wa nini, wa masikio kuelekea upande wa kibla, havichawani vidole vyake wala havibani, havibananishi, vinakuwa baina ya hapo, vinaacha nafasi kidogo. Akakuwa anafahamisha namna akivyonyanyua mikono Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mimi na wewe tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sije kama mambo kama maneno ya mitaani, baba Mtume utamweza wapi? Hakuna masala ya kuwezana, twaiga, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hatumwezi hata kidogo. Sisi tunatakiwa kumuiga. Haya, hili la kunyanyua mkono washindwa nini wewe? Tangu ulipoanza kuswali mpaka sasa umeelewana, mabadilisha mabusati katika misikiti, hujui mtu namna ya kunyanyua mikono kwa sababu mtu hafuati sunna. Lakini lau ungelikuwa katika sunna, kwa sababu imamu atafundisha, atazungumza, muadhini atakuja ustadi, lakini watu katika misikiti hawana mambo hayo. Wataweka wenyewe kahawa, watakula kashata nje ya msikiti kwenye baraza, lakini akiingia msikitini ukiona anavyohirimia hajui. Na maisha miaka inaenda, mtu afahamu hivi, na uwezekano wa kufahamu upo, uwezekano wa kulielewa hilo upo na kulitekeleza. Kwa hiyo pia wakazungumza hivyo, lakini wakatufahamisha pia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kunyonyoa mikono yake anasema Allahu Akbar. Takbira kuhirimia, huwezi kutafuta majina mengine ya Allah, Ar-Rahmanu Akbar au Ar-Rahimu Akbar wala au As-Samad Al-Wahid Akbar, la, Allahu Akbar. Na lau kama mtu anaingia katika sala bila kusema maneno haya, anahesabika kwamba huyu hajaingia katika sala bado, sababu kuna watu wanakuja na mkuta imamu amerukuu, wanakuja haraka haraka anafikia kurukuu, Allahu Akbar na rukuu, haleti takbira ya kuhirimia akiwa amesimama. Yeye anakimbilia rukuu, akifika Allahu Akbar anapiga takbira ya kurukuu. Mtu huyu sala yake imebatilika, kama anavyosema Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kwa sababu yeye hajahirimia, hajasimama nguzo, hajahirimia, kwa hiyo hajaingia katika swala aslan. Kwa hiyo pia watu watahadhari, wanapomkuta imamu amerukuu, wanapokuja wanatakiwa asimame mtu apige na takbira, ukimdiriki imam kabla hajanyanyuka rakaa hiyo umeipata kwa kauli iliyokuwa sahihi. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo takbira kuirimia ni nguzo, lakini pia mtu anatakiwa mikono yake aiweke juu ya kifua chake, mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, katika yale tuliyopokea kwa maswahaba wakituelezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aweke katika kiganja chake na ar-rusghi. Ar-rusghi hii sehemu unaona kuna kifundo ya ar-rusghi, na as-sa'id sehemu ambayo tumika sana kuvalia saa, sehemu hiyo Kiswahili uto vipi, lakini mikono yake, mikono yake mtu aweke hivi asifungi sana kama hivi na watu wafunga kama hivi mkono kwenye vidole kama hivi la, wakanukuu mtu aweke mikono yake au ashike afanye qabdh. Yote hii ni thibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyohadithia masahaba. Na pia katika vitendo au katika maneno, baada ya hapo mtu asome dua ya kufungulia swala ambayo nimetangulia kutaja, na pia aanze a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kwa hivyo Allah katika Qur'ani anasema fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, asome surati al-Fatiha aya 7, na ni nguzo. Kwa maana mtu akikosea swala yake imebatilika kwa sababu amekosea nguzo. Kila Muislamu ni wajibu kwake kuijua surati al-Fatiha, sio kurusharusha tu, kuisoma vizuri, kwa sababu kuna watu wanadondosha herufi. Kwa hiyo sitaingilia kuzungumza surati al-Fatiha na makosa yanayokuwepo kwa sababu ya wakati, lakini watu kujua kuidhibiti surati al-Fatiha vizuri na kuisoma. Baadaye na pia mtu baada ya rabbalina ataitikia amin, hata kama anasali peke yake, na amin kwa maana ismi ya fiili amri, kwa maana Allahumma stajib, ewe Allah tukubalie maombi yetu, kwa sababu mtu ameomba ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kwa hiyo mtaitikia amin, na ivuti sana kama baadhi ya watu wanafanya mpaka pumzi zikaisha, yuko kwenye hiyo peke yake anavuta mada ya alif la amin, anaitikia hivyo. Baadaye atasoma sura nyingine ambayo katika sura anaziweza atasoma, baadaye atapiga takbira, atarukuu, Allahu akbar, na mikono kunyanyua ndani ya swala ni vile vile kama ulivyonyanyua mara ya mwanzo, utanyanyua vile vile, utaenda kurukuu. Rukuu mtu atainama kiasi cha mikono yake kushika kwenye magoti yake, mikono atashika kwenye magoti na mgongo wake ataunyoosha, na kichwa chake na shingo yake pia, maana na kichwa kitakuwa sawa sana na mgongo wake, asikinamishe chini wala asikinyanyue juu, na mikono katika magoti inakuwa imetawanyika kama vile amelikamata lile goti lake. Umeelewana? Kaanahu qabidhun alayhima, kwa hiyo kama amelishika lile goti lake lililo mtu anaweka. Katika maelezo wanaotoa masahaba wakielezea namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na swali, na baada ya hapo kuwa mtu ameshashika vizuri mikono yake na amenyooka, na hakuna swala kwa yule ambaye ya kunyoosha mgongo wake. Lam yuqim salba la salata liman lam yuqim salba, hakuna swala kwa yule ambaye hakunyoosha mgongo wake. Sawa sawa iwe katae na nahyu hii ya kutofungika swala kwamba haipo kabisa, haijauja swali kitu, au iwe kwamba kuna mapungufu, lakini katazo lishakuja la mtu asiyepo kutonyoosha mgongo, mtu ambaye ni mzima si mgonjwa, kama ilivyokuwa kwenye kusimama, yule anayeweza ndio atasimama, lakini anayeshindwa kusimama atakaa, na anayeweza kusimama hata kama kwa kupinda kidogo asimame, kama wanavyosema wanajua, na yule atakayekaa atarukuu kwa kukaa, kama anaweza kusujudu lazima aende chini, kwa sababu lazima visujudu viungo saba, Ibn al-Qutwa maelezo ikina Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala wengine katika maulama watu wa maelezo haya. Kwa hiyo mtu pia ile ruhusa ajue alichoruhusiwa ni kipi anachoshindwa na anachokiweza ni kipi ambacho anatakiwa atekeleze. Baada ya hapo mtu atasema subhana rabbiyal azim, wajibu ni mara moja, na sunna mtu atasema mara tatu, au kuna adhkari nyingine pia zimepokewa. Na baadaye mtu atanyanyuka kusema sami Allahu liman hamida, asiseme juu ashasema masaa sawa ndio aseme sami Allahu liman hamida, hapana. Sami Allahu liman hamida ni dhikri ya kutoka kwenye rukuu kuja kwenye kunyanyuka. Kwa hiyo atasema imalizikie hapo katikati katika hiyo safari yake kutoka huko chini kuja juu. Akisimama sawa sawa atasema rabbana lakal hamdu, au kwa kuongeza wao rabbana walakal hamdu, na mikono yake itanyanyua kama vile alivyonyanyua man. Baadhi ya watu wasema ananyanyua kama anaomba dua, rabbana lakal hamdu. Hii haimu hata katika vitabu hivyo vinavyosema kwamba vimesomeshwa zamani na wazee, pia hakuna mambo hayo, wala hajulikani aliyeleta nani, sababu katika matatizo ya bid'a yalivyo mweza mkatafuta kitu msikipate kabisa kwenye vitabu, na pia watu wakang'ang'ania hawataki kuliacha, hawataki kabisa kuacha. Kama vile watu mara nyingi tuwasema mtu akitoa salamu katika swala tunasema alhamdulillah takbiru usul, hawakuti katika vitabu lakini wanalo mpaka sasa. Na ukiwaambia pia watakwambia wewe wahadi, wao sijui akina nani mpaka sasa, lakini halipo. Utatafuta vitabu vyote hakuna kitu hicho, utakuta astaghfirullah astaghfirullah mtume sallallahu alaihi wasallam atwana sala kisimaini tayib. Kwa hiyo mtu akinyanyuka sami Allahu liman hamida atanyanyua mikono yake vile vile, akisimama sawa sawa atanyanyua mikono sema rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu. Baadaye atapiga takbira kwenda kwenye sujudi, asipige takbira wakati ashika kwenye sujudi. Tim mtu amesujudu baada ya kusema subhana, badala ya kusema subhana rabbiyal azim sema Allahu akbar Allahu akbar bibisa, na hiyo ni ya kutoka kule juu unakuja chini. Na kuna khilafu baina ya kutanguliza magoti au kutanguliza mikono kwenda katika sijida, khilafu ambayo haina athari kubwa kwa sababu ni sio khilafu ile ya tadhadi ya watu kukusana. La, mfano mambo kama hayo kwenye fiqh yako mengi, haambiwi mtu mtanguliza magoti kwamba ni mtu bid'a, au wala mtanguliza mikono kwamba ni mtu bid'a. Hii khilafu hiyo haiji. Kwa hiyo baadaye mtu atakaposujudu kuna viungo saba. Kwanza viganja vya mikono yake viwili avielekeze kibla na vidole vishikane, ndio ilivyokuja katika hadithi, asivitawanye hivi, vishikane vidole vyake na viwe sawa sawa na mabega, sio msujudu mikono umelaza. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujifananisha na wanyama sehemu tano kwenye swala. Nilishazungumza hapa nikasema nitakuja kuuliza, kwa hiyo ipo hiyo na ikumbuka nitauliza inshallah. Lakini asilaze mmoja wenu mikono akafanya basto mbisati kama mbisati lkalbi, kama anavyokaa anavyolala mbwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujifananisha na mbwa kwenye kusujudu kwa kulaza mikono. Na kuna watu mpaka leo, pamoja watu wanaendelea, si karne ishirini na ngapi, pia watu wa kusujudu hawajui mpaka karne hii, akiwa jisifia watu kama na karne nyingi kusujudu pia hawezi mikono ya kusujudu, na mivuka kichwa mwenyewe ndio amesujudu, sijui sijida ya wapi. Lakini sijida aliyosujudu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasalisha na masahaba hawajui namna hii. Na lau ungelikuwepo wewe ungekukosoa, na wala usingewaita mawahadi, ungerekebishika tu, kwa sababu ni watu walikuwa wanakubali ilmu ikiwafika muda wa kuwa imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na watu wa kileo. Kwa hiyo kusujudu viungo saba mikono yake, na aiweke mbali na mbavu zake, labda kama watu wanasali jamaa, watu wako wengi, bila shaka huwezi kutanua sana mikono yako, aweke mbali adhud hivi. Adhud ni hivi vifupa vya mkono na mbavu zake, azitenganishe asibane wakati wa kusujudu, wala magoti asikutane na tumbo lake. Pia aweke nafasi na magoti pia ni viungo. Kwa hiyo mbili mikono na magoti, nne, na paji la uso na pua, hiki ni kiungo kimoja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoharishiria kwenye paji la uso akaashiria kidole chake mpaka kwenye pua. Kwa hiyo kugusisha paji la uso na pua ni kiungo kimoja cha tano, na vile vile ncha za vidole, kwa maana miguu ni ncha za vidole, vidole vyake mtavinaisha vielekee kibla vya miguu. Hivyo ni viungo saba mtu asujudu. Lau kama mtu akasujudu tangu mwanzo wa kusujudu amenyanyua mkono labda anajiwasha mpaka akarejea, anahesabika viungo vya sujudu vingapi? Sita. Kimoja akija sio kama anaposema Sheikh Muhammad Thamini rahimahullah ta'ala, au mguu amenyanyua mguu tangu amesujudu uko juu hajasujudu mpaka amerudi mguu mmoja. Kwa hiyo viungo si saba, atakuwa msujudu kwa viungo sita. Kwa hiyo pia watu wa makini mara nyingine za kusujudu hapa anajiwasha, basi bora amalize anapofanya nini, arejeshe kile kiungo, vile viungo saba vyote vimesujudu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim anasema umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi, nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba. Wala akufa sha'ran wala thauba, wala nisikunje nguo wala kufunga nywele katika swala. Manake mwanamume kama nywele zake ni ndefu akiwa ndani ya swala asizifunge, aziachilie wote, na mwanamke kama ilivyokuja katika hadithi, au nguo mtu asikunje pia nguo yake. Kuna mwingine mtu nguo yake inaogopa itaburuza, akija katika swala anakunja, akitoka nje msikiti anakunjua. Sijui mafundo maelekezo haya mpata wapi, lakini huo wanafanya hivi. Fikri hiyo sijui walipoitoa wapi, lakini watu hufanya hivi. Kilichotakiwa lau kama angeipunguza, wala asingepata tabu ya kukunja wakati wa kuingia wala kukunjua wakati wa kutoka, sio? Ingekuwa nguo iko saizi yake, wala hana kule kukunja dalili ya kujua kwamba haifai, ndio akakunja. Labda mushkila upo kwenye kukunjua tu, kwa nini anaikunjua tena na achajua kwamba haifai kule kukunjua? Labda anadhani ndani ya swala ndio imekatazwa mtu nguo yake kuvuka vifungo, vifundo vya miguu yake, lakini hata pia nje ya swala. Kwa hiyo watu wajitahidi, madhali nguo tunazimiliki wenyewe, si kwamba nguo ya mtu labda ukikata mwenyewe atakulaumu, basi mtu apunguze nguo yake kwa kuwa ni mwanamume wa Kiislamu na maelekezo yamekuja hivi. Pamoja na kwamba katika umri wa ujana ni jambo gumu sana hilo mbele za watu, kwa ule muonekano wa ujana, sio dini, ule muonekano wa ujana ni jambo gumu na watu wanabezwa. Lakini alhamdulillah, ukishaendelea hivi, basi watu watakuzoea kwamba yule mtu wa nguo fupi pia anakuwa mzoeleka, wanaweza kufahamisha na hivyo nani yule wa nguo fupi. Kwa hiyo wewe ushakuwa maarufu kwa hilo, ile dhiki pia ishaondoka, watu washakujua, kwa sababu watu wana maajabu, wanamkataa huyu lakini hawakatai watu wanaevaa bukta zao kwenye mpira. Hata kama akitoka nyumbani kwake mtoto amevaa bukta yake na mazoezi, mbona amevaa bukta? Lakini yule atayepunguza nguo, mbona nguo haiharibu? Na yule anatembea magoti wazi afanye nini? Lakini kwa sababu ile si dini, ndio maana. Kwa hiyo atakiwa mtu asujudu kwa viungo saba, na baada ya kumakinika aseme subhana rabbiyal azim, kuna ziara nyingine wa bihamdi au kuomba katika subhana rabbiyal azim mara moja wajib, au atasema mara tatu sunna na ziada kama anasali peke yake mtu. Na atarudi Allah, atapiga takbira Allahu akbar, atakaa kikao baina ya sijida mbili, kikao cha iftirash, nafahamika iftirash, na atasema rabbi ghfirli, na kuna adhkari nyingine zimepokewa. Baadaye atapiga tena takbira, atasujudu tena sijida ya pili kama vile viungo saba, na atasema mimi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, afwan, subhana rabbiyal a'la. Baadaye atarudi kwenye rakaa ya pili, ataswali kama vile mwanzo, isipokuwa rakaa hii haina takbira ya kuhirimia tu, melewana, wala mikono hunyanyui katika rakaa ya pili, mikono utanyanyua rakaa ya tatu, ukitoka katika tahiyatu ya kwanza ukienda juu utanyanyua tena mikono. Kwa hiyo sehemu za kunyanyua mikono ni ngapi? Nne kwa juu, kwanza wakati wa kuhirimia Allahu akbar, wakati wa pili ukirudi katika sami Allahu liman hamid utanyanyua mikono, sawa. Sehemu ya tatu utanyanyua mikono tena wakati gani? Imepokewa pia ukienda katika sijida, ukiwa juu utanyanyua tena Allahu akbar kwenda katika sijida. Na sehemu ya nne ni ipi? Katika tahiyatu ya kwanza pia juu utanyanyua mikono pia. Kwa hiyo makosa mtu asinyanyue mikono kwenye rakaa ya pili au rakaa ya nne, enda rakaa nne tunanyanyua tena mikono, hapana. Hiyo watu wadhibiti hiyo sehemu ya kunyanyua mikono. Kwa hiyo baada ya kuswali rakaa ya pili, mtu atakaa tahiyatu, atakaa tahiyatu na atasoma, kwa sababu kusoma kukaa kule ni nguzo. Kama ni tahiyatu ya mwisho, tahiyatu ya katikati ni wajib, kukaa ni wajib, kusoma tahiyatu ni wajib nayo pia. Lau kama mtu ameiacha kwa kusahau, kuna masala sijida ya kusahau sitoeleza sasa hivi, lakini tahiyatu ya mwisho ni nguzo, kule kukaa ni nguzo. Kwa maana mtu hawezi kuamua akasoma tahiyatu kwa misimamo, au mwenyewe amekaa kwenye kiti chake asoma tahiyatu, la, akae kule. Kukaa ni nguzo, kule kukaa chini ni nguzo ile tahiyatu. na kule kusoma at-tahiyatu ni nguzo, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy, au nikuje salamu ala nabiy kama alivyo bin Mas'ud, riwaya bin Mas'ud, wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akisema assalamu alayna, salama iwe juu yetu, wa ala ibadillahi as-salihin, na juu ya waja wa Allah walio wema, dua hii itampata kila muislamu aliyekuwa mwema, aliyekufa na aliyehai. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wanaona mtu akiacha kuswali amewanyima haki waislamu wenzie, kwa sababu kuna sehemu hii ya wajibu kuombea dua. Kwa hiyo miongoni mwa makosa anayokuwa nayo mtu mwenye tari kuswali ni wajibu wa kuacha kuombea dua waislamu wenzie. Umeelewana? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alafu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndio maana ikaitwa tashahudi, kwa sababu kuna neno ashhadu an la ilaha illa Allah. Na as-salatu ala an-nabi pia ni nguzo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mpaka mwisho ni nguzo nayo pia. Melewana usiswalie kama watu waulizi, kwa sababu Allahumma salli sallam alayhi, unasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin mpaka mwisho, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha masahaba ilipoteremka aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika Allah na malaika zake wanamswalia mtume. Allah kumswalia mtume ni kumsifia na kumtangaza kwa al-mala'il a'la, mbele ya malaika kumsifia na kumpandisha daraja, ndio maana yake. Na malaika kumswalia mtume ni kufanya nini? Kumwombea maghfira. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi, muombeeni dua mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasallimu taslima. Kwa hiyo maswahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, situnajua namna ya kusalimia, hatujui namna ya kuswalia. Hakumwambia kwamba kila fungo sita chukueni barazani, tangu hapo haikuwepo. Au nyinyi kaeni waiteni watu miswalieni. Maneno ya kweli yatazungumzwa na maneno ya urongo yatazungumzwa. Umeelewana? Sasa pia katika maneno yanayosemwa katika barazani kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alivyozaliwa, wasema wa ainati thimaru, matunda pia yaliuiva huko kwenye miti. Wa adina shajaru, na miti ikainama ikawa karibu hivi liljani, kwa mtu kwenye mwenye kuchuma janao, kwa maana anaweza kuchuma tu miti yote ilikuwa imepapaa hii nini, si kweli? Au watabasharat alwuhushu almashariq walbiana qabari, wanyama wakali wa mashariki walmagharibi, wadawabu albahariya, na samaki pia baharini. Papa wanakutana huko, bwana mtume amezaliwa Maka na kina simba huko. Tamba si kweli maneno haya, si kweli, hakuna tafsira namna hiyo. Ala kulli hal, kama salatu ala nabii, mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha masahaba kwamba niswalieni hivi. Kwa hiyo kuswalia si fungo sita, kuswalia waliuliza na wakajibiwa kwa aya hii. Kwa hiyo aya hii inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii mpaka mwisho ya surati al-Ahzab, ukitaka kuijua, maswahaba walishaijua, wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam namna ya kumswalia, walitatizika wakamuuliza wakajibiwa. Na nyinyi pia ilikuwa mfuate tu maswahaba walivyojibiwa, basi mtekeleze. Lakini kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala, liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid, mtu ambaye moyo wake una mawingu ya kihurafi hawezi kuona maneno kama haya, kwa sababu hawarudi kwenye vyanzo sahihi vya dini kuchukua mafunzo ya dini zao, dini yao. Kwa mtu atamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika tahiyatu ya mwisho, atajilinda na mambo manne kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Atajilinda na mambo manne: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Mtu akabla ya kutoa salamu, baada ya kusoma tahiyatu na salatu ala nabii, ajilinde na mambo manne, amuombe Allah kinga na mambo manne. Umeelewana mashaikh? Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabri, na adhabi ya kaburi, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, na fitna ya uhai na mauti. Katika uhai kuna kupitia mambo mengi, fitna upande wa dini, shubuhat, watu wanaweza kutia utata katika mambo ya dini ukapotea, au shahawati katika mambo ya kidunia, Uweza kuta mtu unajizuia leo uko hapa, mazingira mengine ukienda uko ah, ngoja na mimi leo nikatazame, ngoja na mimi leo nihudhurie huko. Mambo ya shahawati ya kilimwengu yakakuchukua. Na ujui mtu wapi utafia. Kwa hiyo kumuomba Allah kulinda fitina za uhai na umauti. Watu wanaacha dini na watu mnawajua katika miji kwa sababu ya njaa. Wengine wamesafiri mkondo huko nje kutafuta maisha, wamekuwa makafiri. Ni fitna katika uhai. Umefitna fil Masih Dajjal, na vile vile fitna ya Masih Dajjal. Kujilinda mambo manne. Baadaye mtu aombe dua atakaye kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna dua hii zimethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaziomba kabla ya salamu. Kwa maana sasa angalia swala ilivyo, mtu kuna kujilinda mambo manne, kuna kumuomba Allah dua anayotaka. Watu wanataka mambo mengi tunayotaka, lakini hawazijui sehemu za kuomba dua wala wa kumuomba nani. Inawezekana mtu leo ana shida ya pesa, yeye anachowaza atatafuta majina ya watu katika simu yake, wale anaowajua kwamba huyu nikimpigia sikosi, kama watu wakikosa huyu, lakini huyu huyu na guarantee. Huyu nani mwenye guarantee? Mwenye guarantee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uweza ukapiga simu yake ipatikane baadaye ndio kufa, unajiandaa na mazishi, guarantee iko hapo sasa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyul qayyum, ilikuwa kwanza rudi kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu baada ya hapo atatoa salamu, atageuka upande wa kulia mpaka kuona weupe wa khaddi yake hii, aona upande wa kushoto. Na makosa baadhi ya watu katika salamu wananyanyua mikono, na hii haithibiti, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, masahaba kawakataza wasinyanyue mikono kama vile farasi mkuu kali, mtu mikono yake baki kwenye magoti yake. Na pia wengine wanaanzia kati salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na sijajua pia kwenye kitabu hiki imetajwa, lakini watu hufanya hivyo. Lakini salamu asili yake madogo kushoto na kulia, na usiseme mpaka ugeuke, sio useme hapa assalamu alaikum wa rahmatullah, unageuka assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ndio salamu inavyotolewa. Na kuna mikao pia sijatoa mfano, sijatoa nini vitendo kuelezea namna ya kurukuu na namna ya kukaa tahiyatu. Inshallah wakati mwingine inawezekana kesho baada ya fajiri, inshallah tutatoa maelezo katika rukuu, katika tahiyatu, namna ya kukaa na baadhi ya makosa leo. Kwa hiyo kwa kifupi, ipo haja ya watu kujifunza swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukijifunza hivi, na maimamu pia wajue utaratibu wao wanaowasilisha watu, wajue maamuma wako, wajue udhaifu, wajue, kwa sababu asili ya swala ni wepesi, ndio asili yake. Ibada zinafanyika hivyo, kujua namna ya kusimamia wewe mwenyewe, ujue majukumu yako. Kuna mambo yale ya kuchunga heshima yako pia, sio imamu upo katika bao, mara si umeolewa, mara si utakata, si vitu gani. Imamu bila shaka ile heshima pia inavunjika, nafasi yako iliyopo na vitu kama hivyo viache, pamoja kwamba imekuja hadithi kwamba mtu mwenye kucheza michezo ya mikono draft ni kama vile ameshika mikono yake ameshika nyama ya nguruwe. Lakini pia heshima, kiheshima pia haifai. Mtu una murua, murua heshima yako na maamuma na sala kama haya, si sawa sawa. Watu wacheza bao wanawekeana mpaka wake na wana ukienda nitakuozesha. Imamu vipi? Imamu utafanya vitu kama hivyo? Imamu vipi sasa? Bila shaka si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo kujua mambo kama hayo, hali kadhalika waadhini, waadhini waaminifu. Wakati watu wanawaambia ikinyesha mvua, anajua kwamba ikinyesha mvua, badala ya kusema hayya ala salah, hayya ala fani, sile sallu fi rialikum, swalini majumbani mwenu. Ukiona mvua watu hawezi kuja. Mambo haya na watu wa bid'a miaka nenda rudi hawasemi. Katika hadithi mkuja bali ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, anaona kwamba adhini mpaka mwisho alikusema maneno haya. Ala sallu fi rialikum, tambueni kwamba swalini majumbani mwenu, kwa sababu mvua hii kuja mpaka msikitini utatota. Lakini wale msikitini wataswali na imam, watakusanya swala. Adhuhuri watasimama, watasema ya alasiri rak'a 4. Na maghribi watasimama, watasali na isha, watakima, watasali isha. Vile vile hamna kufunguza. Na uambie kwamba subhanallah, dini mpya, mpya kwako wewe. Hata ile zamani huijui pia. Utajua vipi mpya sasa? Ile ya zamani huijui, bali kuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi utajua mpya? Uijue kwanza ya zamani, ukiidhibiti ile ndio kitachozuka utakijua. Madhali umeshindwa kuijua ile ya zamani, huwezi kujua chochote. hata ikija ile ya zamani pia wote wanampia kwa. Kwa hizi ni sunna, na watu wa sunna katika miji mbalimbali wanatekeleza mambo kama haya, na huu ni wepesi. Mtu anakuja mtota amiroa kabisa, anakuja anafuata sala ya Isha, si ungekusanya pale magharibi mbona si mimi mamvuli ndao hapa, si masala ya mamvuli, uwepesi katika dini. Allah anakutakia ni wepesi katika dini. Uwezi kusema kwa kuwa nimesafiri mimi na Tanzania kwa ndege, sijachafuka sijachoka, swala sikusanya. Wepesi ndio ushasafiri. Kinachozingatia hapa kwa kusafiri si kwamba lazima uchafuke girisi. Gari imeharibika ukaambiwa nenda chini kule propeller sio kufanya hapo ndio utakusanya swala. Hapana, madhani umesafiri. Safari ya kupunguza swala, wewe ruhusa umepewa. Umeelewana? Umeelewana? Lakini hizo safari za zamani watu kusafiri kwa Maulidi huko, kuna masuala kupunguza swala. Hawajui mambo hayo watu. Umeelewana? Watu hawajui vitu hivyo wao. Hii na wana habari nazo. Hapo hapo kwenye inawezekana watu wameenda kumswalia mtume wa waswali pia. Hao ni waswali tu pia hawaswali. Wamswalia je mtume wao? Au nabii gani kumswalia Danieli? Na uswali vipi? Kwa hiyo mambo kama hayo, kila mmoja alikuwa katika nafasi yake, na maamuma wajue taratibu zao, kuchunga nyakati za swala watu wanapofika, na maamuma pia ajue kwamba mimi siwezi kuthimu mpaka aje imamu, kwa sababu ndani Emilia ni kama ta swala, si mtu mkuja umeangalia saa mara ukohoa mara kukaa ukai mara ufanye kilimradi tafashi msikitini watu watakawakimu, si utaratibu wa sawa, kwa sababu kuna nidhamu, misikiti lazima iwe na nidhamu, kuna dua ya kuingia msikitini na unatanguliza mguu gani kuingia na katika kutoka, na huko ndani pia kuna nidhamu zake lazima zidhibitiwe. Kama hatukudhibiti nidhamu, sidhani kama itakuwa sasa tunajifakhiri kwamba sisi watu wa sunna. Sijajua sunna huwa nini, kama sio kule kutekeleza, kuna kutakiwa sisi tubadilike na tutekeleze mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipasavyo, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe katika yale mengi tunayokosea, lakini nia ni kupatia katika dini. Ndio maana watu bila shaka wamegombana na jamaa zao, wamehama baadhi ya misikiti kwa sababu kimbia bila nia kutafuta kupatia katika dini. Sasa isije ikawa na kule kwenye kupatia hatumu, pia itakuwa ni tatizo lingine, tutakuwa kwenye matatizo sisi. Hata misikiti ikiwa 100, tunatakiwa tubadilike sisi, tuitake ile dini kupitia mafunzo. Tumeelewana mshekhe? Kwa hiyo nitasimama hapo katika mazungumzo yangu. Sehemu nyingine zobakia kuhusu mambo ya swala, inshallah baada ya alfajiri takuja kukamilisha. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kuna swali lolote katika haya niliongea? Thank you.